Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem cemaatimiz, elhamdülillah, merhabalar, hamşirene olsun. Recep ayı derken, Şaban ile geldi. Onun da yarısı oldu elhamdülillah. Ramazan da kapıda. Bunlar hep bizim yararımıza muhteremler. Nasıl yaz gelir, meyve olur, sebze olur, ağaçlar yeşerir. Hep ona bizim yararımıza, menfaatimize. Bu gece Berat gecesi, Berat. Berat bir insanın mahkemede bir davası olur. Yani suçluluk, bir ceza giyme korkusuyla mahkemesi olur. Kişi tabii korkar, uykusu kaçar, uğraşır. Sonunda karar beraat oldu mu, sevinir muhtemelinde, beraat. Yani cezaevinden kurtuldu. Bu akşam inşallah cehennemden kurtuluş beraatı bahşem. Cehennem azabından kurtuluş beraatı. Bu gece çok önemli gidiyor bu gece. Gerçi Şaban ayının her gecesi de mübarek. Fakat bu gecenin ayrı bir özelliği var. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde, Duhan Suresi'nde başlarında, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim vel kitab-ı mübin. Hamim bunlar, huruf-ı mukatta diyor bunlara. Yani bu harfler birleştirilmez. Eflem, ra gibi tek okunur bunlar böyle. Bunların anlamı bilinmiyor. Bunlar bir şifre. Mevlamızdan Habib-i Ekrem'ine şifre bunlar böyle. Arkada Mevlam buyuruyor, vel kitabil mübin. Buradaki vav, kasem vavu deniyor buna, yemin vavu böylece. Kitaba yemin olsun. Hangi kitaba? Burada lam-ı tarif var. Ve kitab-ı nekre değil. Lam-ı tarif. Belirli o kitaba. Nedir bu? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e Mevla burada yemin ediyor, başlıyor. Öyle kitap ki el-mübin. Mübin olan kitap. Mübin açıklayan hakkı batılı, haram helalı. İyi kötüyü ayrı nedir? Kur'an o değerler. İnsanların görüşleri değil böyle. Her dönemde, her toplumda insanların görüşü farklı olabilir. Hatta tıp bile zaman gelir bir şeyden durur, ona önem verir, sonra onu dışına çıkar muhtemelen. Olmaz, yanlış bir derler. Demek ki tek nedir? Hakkı batı ayrı, Kur'an-ı Kerim'e. Yani kim Kur'an-ı Kerim'e sorulsa elhamdülillah, hak yolundadır, bu yolun sonunda cennettir. İnna enzelnâhu. İnna kesinlikle Mevla buyuruyor, azametimizde. Enzelnâ indirdik. İndirme yukarı aşağı olur. Gökten indirdik yani. Neyi? Hu, o kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ne zaman? Fiilet mübareke. Fiilelettin mübareke. Fi zarf için leylettin. Gece indir böyle, gece. Demek Kur'an-ı Kerim gece indir. Gecelerin garip özelliği var, gecelerin muhtemelidir. Yani gariplerin, ağaçlıkların hepsinin yandığı bir zaman hep gecelerdir böyle. Bu işin Miraç-ı Nebevi de gece olmadı. Böyle. Gece olmadı böyle. Geceler böyle. Her tarafı perde kaplar, karnını kaplar. Kul Mevla'ya kalır böyle muhtemelen. Mübarek, bereketten geliyor. Bu iki türlü bereket vardır. Maddi bereket ve manevi bereket. Manevi bereket ruhsal, ruh. Ruh böyle. Bir insanın ruhu eğer bir şeyden zevk almazsa, gıda almazsa, o insan ölüdür. Ruh daraldı mı, ruh sıkıldı mı ne olur? İnsan patlar. Ruhsal bunalım bu muhtemelen. Ruhsal kriz bu muhtemelen. Şimdi bir insan bir yere kapansa, bir yere insan kapasalar. Camlar kapalı, kalın perdeler var içeride. Ama kapandığı yer büyük salon da olsa, konforlu olsa, içinde her imkanı olsa, fakat göz orada sıkılır muhtemelenler. Göz ne ister? O da bir şey görmek ister gözler orada. Kulak ses ister, kulak böyle. Koku alma duygusu güzel koku ister muhtemelen. Hatta insan bir çiçeğe bakar, hoşuna gider çiçek. Yani rengi, her şey güzeldir. Kokuna bakar, ha kokusu gider muhtemelen. Bir de insanın damak tadı var, damak tadı böyle. Bir insan mesela şimdi mevsimi karpuz diyelim, kavun diyelim. Kişi alır karpuzu eline götürür, bir keser. Önce rengine bakar. Rengi kırmızı mı? Göz renk istiyor çünkü. Tamam, göz beğendi, rengi güzel dedi böyle. Ama ne gerekiyor? Son noktaya koyan damak tadı anlattı. Damak tadı böyle. Bir nokta, bir altın. Bir nokta böyle. Laboratuvar. Kişi alır, ağzını alır, en güzel ama göründüğü gibi değilmiş. Mesela biber alır kişi, acı mı tatlı mı? Satan da bunu bilmez bunu, bu da inanmıştı böyle. Kim ona karar veriyor? Damak tadı. Hemen anında, o anda bakıyorsun, hemen bunu kimyasını ölçüyor muhtemelenler, bunu tahlil yapıyor, hemen bunu veriyorum anında böyle. Yarın gel demiyor muhtemelen. Damak da muhtemelen. Yani her duygunun zevki başka muhtemelen. Bir şeye ne kadar görüntü olursa olsun, kokusu bir olsun, ama damak da bunu hoşlanmadı mı muhtemelen. İnsana bir de ruh var. Ruh. Ruh muhtemelen. Ruh. Ya muhtemelen. Namaz bile, bakın namaz bile muhtemelen, namaz bile eğer ruhsuz olursa o namazdan sıkılır. Namaz. Kişi camiye gelir, Kur'an okunuyor, secde yapıyorsa rüküye varıyor. Ama ruh bundan bir şey alamazsa, yani gönül gaflete ise ruh sıkılır muhtemelen. Bu dönemde işte ruhsal zevk manevi bereket. İnna künna müdirin. İnna künna böyle biz azametimizde o Kur'an-ı Kerim ile insanları inzar ediyoruz. İnzar. Bir inzar korkutma muhtemelen. Korkutma muhtemelen. Uyarma değil böyle. Uyarma bunun karşılığını veremiyor. Korkutma böyle. Yani eğer iman etmezse kimse Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a gelmezse işin tehlike anlamaktır. Korkutma. Fîhâ. Bu da ha zamirdir bu. O gecede, yani bu gecede, biraz gerisinde ne oluyor bu gecede? Yufrakû. Ayrılıyor, fark ediliyor. Külli emrin her iş. Hakim, bir hakim fiil vezinde mefhul anlamında, mahkum anlamında ezelde hükm olan işler. Bir de hakiman işler o gece ayrılıyor. Buradaki hakim fiil vezinde mefhul anlamına göre mahkum anlamına geliyor. Ezelde Mevla'nın takdir ettiği işler. Şimdi her bir insanın kafasında bir şey vardır muhteremde. Her insanın böyle. Yani şunu yapayım, bunu yapayım böyle. Hatta bazen zaman gelir, yatarız da uykumuz bile kaçar böyle. Demek ki bir insan olarak, beşer olarak bizler bile önce bir şeyi bir tasarlarız böyle. Nasıl yapalım? Şu işi yapacağım, şu edeceğim, nasıl olur böyle? Bunun gibi devletlerin de bir planları var devletlerin muhtemelen böyle. Tabi Allah'ın da bir planı var muhtemelen. Projesyon belamızda böyle. İşte kader bu muhtemelen böyle. Hiçbir şey öyle rastlantı değil. Hiçbir şey olaylara bağlı değil. Yani dünyada süper güçler bile olaya bağlıdır böyle. Tamam planı projesi vardır, bir şey yapacaktır ama ne oldu? İşte kötü hava şartları derler, ertelendi. Hastalandı, acil hastaneye yatırıldı. Yoğun bakım alındı, bir devletin başkanı, başkomutanı, o iş yaptı muhtemelen. Ama Rabbim ne dilemişse o olacak muhtemelen. Haşa böyle yağmur, kar, hava şartları, güneş, şu engelliyor muhtemelen. Bu gece her şey ayrılıyor. Emren bir indina, tarafımızda emir olarak. Şöyle diyor tefsiri kebirler kaç yalım burada. Fütüt fönü satül erzak ila mikâhî. Peki ne ayrılıyor bu gece, ne oluyor muhtemelenler? Bir yıllık, yani bu geceden başlayarak seneye kadar, bu geceye kadar ne olacaksa bunu ayrılıyor şimdi. Yani bu gece ne zaman başladı? Akşam ezanı başladı muhtemelen. Başladı. Şu an elhamdülillah bu gecedeyiz böylece. Erzakla ilgili ne varsa levh-i mahfuzda. Mevlam önce kalem yarattı. Bismillah. Nun vele kalemi ve ma yesturun. Kalem. Nasıl kalem? Kamıştan mı? Ne? Bir nur. Akıllı bilinçli ama. Melekten üstün yani. Bir varlık yani böyle. Mevlam bana yaz buyurdu. Üktüp yaz. Gördü. Mevlam bana o ilmi yükledi beynine. O kaleme. Her şey yazılı böyle. Bu geceden gelecek seneye, bu geceye kadar rızık yazılı mı derler. Karıncanın, kuşun, yoksa yavru kuşun, ana karnındaki yavrunun, her insan rızkı yazılı mı derler. Orada liste var, yazılı mı derler. Adı mikale veriliyor. Neyi ona veriliyor? O bunu yönlendiriyor muhtemelen mikale sen. Ona göre güneşin ısısı değişiyor. Rüzgarlar, fırtına çıkıyor. Su buharlanıyor. Bir tane işi oluyor gökyüzünde. Yani şive çakıyor. Yine bir laboratuvar dönüşü gökyüzü muhteremler böyle. Ona göre yağmur tanesi geliyor. Yağmurun suyu normal bir su değil muhterem böyle. Yani kimyasal birleşim oluyor gazlarla gökyüzünde. Mesela kaç tane pirinç olacak bu dönemde? Bak sayısı. Kaç tane fasulye olacak? Elması, kirazı, armut, üzümü ne kadar olacak? Onu kimler yiyecekler? Bazı zaman gelir, mesela kiraz olur, erik olmaz. Elma olur, ayva olmaz. Mısır olur, buğday olmaz. Neden? Ona göre yağmur geldi muhtemelen. Ona göre yağmur geldi muhtemelen. Şimdi insan rızkı yazıldı orada. Efendim benim param var, imkanım var. Açarım telefonu, lokantadan gelir. Olmuyor muhtemelen. Olmuyor. Neden olmuyor? Rızkın az yazılmış. Ne yazın rızkında? Tuzsuz, tatsız, haşlanmış patates, tuz, haşlanmış patates. Ekmek de yasak. Öyle yazın rızkın. Mevlam bir hastalık verir, tansiyon fırlamış, şeker fırlamış, şişi yasak muhtemelen. Malının hesabını bilmese muhtemelen, o kadar muazzam varlık olsa olsun, ne yiyecek? Rızık yazılmış muhtemelen. Ve seneye kadar ne olacak yeryüzünde? Zelzeleler, sel felaketleri, yerlerin batmaları, ne olacaksa bunlar da Cebrail Aleyhisselam verir muhtemelenler. Deprem olacak. Şimdi ne yapıyorlar? Hemen efendim işte yer bilimi şeylerine böyle. Efendim işte onun uzmanlarına işte deprem olacak mı, olmayacak mı? Fay hattı şu olacak, bu olacak mı? Efendim fay hattı var mı? Var. Var muhtemelen. Ama başı boş mu? Kendi başına buruk mu? Haşa vallahi değil muhtemelen. Her insanın kalp, herkese kalp var. Kalp duramaz mı? Durabilir. Ya. Kriz olmaz, olabilir muhteremler. Ne olmuyor? Allah izin versin muhteremler. Efendim, mide kanser olmuş. Herkes olabilir. Muhteremler, evet fay hattı var muhteremler. Yer kabuğu üzerindeyiz, yer kabuğu. Nasıl dağlar, düz değil işte dağlar. İçinde mağaralar var, uyuklar var, şunlar bunlar var, mağaralar. Yer kabuğu da 35 kilometre karalarda genişliği muhtemelen. Yer kabuğu da bu şekilde muhtemelen. İçinde göçükler var, fayatlar, şunlar bunlar var. Ama bir zerre kımıldama Allah izin vermez muhtemelen. Bize kımıldama muhtemelen. Devre izin verir, emir verirse o zaman fayatlar faaliyete geçer muhtemelen. Yanar dağlar fışkırır, füzeler bunlar. Bunlar maalesef füze bunlar muhtemelen. Ateş fışkırır be, kül fışkırır be, lav fışkırır be, yakar yeter böyle. Şehirler batar. Mesela Pompei şehri, Finlandiya yakınlarında battı muhtemelen böyle. Alemsiz bir nesil vardı onlar böyle. Taş kesildiler onlar böyle. Demek ki ne olur ki seneye kadar bunlar cebrasına verilir muhtemelenler. Orada yazılı böyle. Vakti geldi mi oluyor. Şimdi bir evliya şöyle buyuruyor, öyle insanlar var ki diyor, hayal kurar. Tuğlu emel diyor buna, tuğlu emel. Uzun uzun emelli hayaller böyle. Şunu yapacak, bunu yapacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. İsmi halbuki yazılmıştır Azrail'in defterinde. O da Azrail'e ölüm muhtemelen böyle. Ölüm böyle. Kim ölecek? Efendim daha çok sağlam ama da, sıhhatli, eni boyu yerinde. Hastaneye gitsin, tam rapor alır sağlıklı diye muhtemelenler. Onlar geçmiyor muhtemelen, geçmiyor. Aldığı rapor, yine geçer evvel ama azale geçmiyor muhtemelen. Sağlam sağlam muhtemelen. Hiçbir şey yokken böyle. Oturup konuşuyor, muhabbet eder, çıkar, düşerdir muhtemelen. Ya ne oldu, hayrola ne oldu? Bir şey olmadı, ecele geldi, yazılı. Rızık bahsi deyince muhtemelenler, bir örnek vereceğim. Ben onu etkilerim kendim şahsen de, onu söyleyeyim size inşallah, rızık bahsiye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince, Hicret-i Nebevi'de ilk hoşu, ilk işi ne oldu? Önce mescit yapmak, mescit, cami yani. Peygamber'in kaldığı ev, az ev sonrasında 50 tabiri kaldı muhteremler, ev dardı böyle. İlk katta ama ev küçüktü odalar. Ben aşağı evi gördüm muhtemelen böyle. Şimdi yıkıldı orası da evi gördüm muhtemelen. Altı taştan da bir katı, üst katta kerpiçlendi evin böyle. Çok haraptı ama. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince, tabii ne istiyor bütün insanlar? Resul arkasına namaz kılsınlar. Kim istemedi muhtemelen böyle? Ah, hayat olsa da ne muhtemelen? Can verse namaz kalksa böyle. O feyiz, ruhsal hal böyle. O tat böyle. Ama eve sığmıyorlar. Eve sığmıyorlar. Yakında bir arsa vardı. Oraya karar verildi. Temel kazındı. Temeller taş örüldü. Tabi o zaman harç yok bu teremler. Çimento beton yok zamanlar. Çavur kırıldı, örüldü. Kerpiç geçtiler, kerpiç kesildiler böyle. Cihanet'in bakıya yakın bir yerden on toprağını beğendiler, orada kerpiç kesildiler böyle. Kerpiçler kuruldu, atışları buharda ama o kısım uzun geçecek bu dönemler. Ebu Said Hazretleri buyuruyor, bu hadis-i şerifi. bu barıda. Biz diyor, kerpiçleri diyor, tek tek taşıdık böyle, birer tane taşıdık böyle böyle. İbretten ibretten. Ve ammar ibretten dedi. Bakın muhteremler, o dönemde Arapların bir adeti vardı. Köle dönemi o zamanlar böyle. Köleler çalıştırılır, efendilere girerse otururlar kurmalığın gölgesinde, ağacın gölgesinde emir verdi köylere böyle. Medine-i Münevvere'de karar verdi meşri yapılmasına. Temel kazılacak. Ne yaptılar? Eski alışkanlıkları. Otururlar. Köle sahipleri, efendiler otururlar. Köle emretler. Hadi bakayım kezim bak. Baklar ki Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Allah'ın Resulü Habib Ekrem'i. O da aldı eline kazmayı muhteremler. Köle kazma başlayınca onların o adeti bozuldu gitti. Taş taşlandı, sıra için kerpiçlere geldi. Gidiyorlar, kerpiçler büyük olan kerpiçler muhtemelen böyle. Arada direk olmadığı için direkte kerpiçler büyük oluyor. Herkes, peygamber dahil var böyle. Peygamber dahil, herkes bir kerpiç getiriyor böyle. Hazreti Ammar, iki tane getiriyormuş Hazreti Ammar. Tek Hazreti Ammar. Hazreti Ammar muhtemelen. Bin Yasir yani. Kim Hazreti Ammar muhteremler? İlk şehit annesi babası İslam'da. Yasir ve Sümeyye Hanım. Yasir ve Sümeyye Hanım muhteremler. İslam ilk şehitlere ver. İlk şehitlere ver. Üçü de garipler Mekke-i Mükerreme'de. Babası Yemen'den geldi Yasir oraya. Parası pusu bir insan böyle. Birisinin cariyesi, kölesi vardı. Sümeyye adında, onunla evlendi böyle. Hanım zaten köle kökenli. Bu Yemen'e gelen garip, oğlu Ammar doğdu muhtemelen. Fakat İslam'ı gelince, önce Hazreti Ammar, çocukları, o İslam'ı tanıştı önce böyle. İslam'ı tanıştı. Peygamber buyurdu ilk Müslümanlara, İslam'ı gizleyin dedi. İslam'ı gizleyin böyle. Şu anda dönem, öyle dönem de diyor. Hem aşı vurmayız böyle şey. Yalnız işte 7 kişi var sahabelerden, bunu gizleyemeyen, imanı gizleyemeyen. Bir de Habeşi, Suheb-i Rumi gibi böyle, Hazreti Ammar. Bu imanı gizleyemedi muhtemelen böyle. Böyle aşkaldık imandan böyle, Allah deyince yandı muhtemelen böyle. Keşfi açılıyor böyle. Ruhsal cephe izler böyle. İsteyi herkese Allah desin. Allah bir, bunu biliyor muhtemelen böyle. İş yanıyor. Bunun üzerine imanı açığa verince bu yakalandı bunlar üçü. Üç tane garip böyle. Babası, annesi, aslanlar. Çıkılan Mekke'nin dışına, çöle. İşkence mahalli var, işkence mahalli var. Üç gün işkence bunları. Gece gündüz, kızın güneş altında. Kumlara gömüyorlar, muhtemelen vuruyorlar, dövüyorlar, taşlatıyorlar. Artık böyle her şey yapıyorlar bunlara. İslam'dan dön diye. Peygamber hakaret ederken böylece. Peygamberimize haber geldi. Diğer Müslümanlara haberler. İslam'ın en karanlık dönemi böyle. Gecenin yarısı karanlığı böyle İslam'ın adı. Baskı, işkence, zulüm böyle. Müşriklerin tam egemen olduğu Mekke-i Mükerreme dönem. Peygamber haber verildi. Ya Resulallah. Yasir, Sümeyye, Ammar işkence oluyorlar falan yerde. Çok, dayanılmıyor buna böyle. Peygamber kalktı, geldi muhteremler. Allah'ın Resulü muhteremler. Allah'ın Resulü ama Mevla'nın bir iradesi var Mevla'nın muhteremler. Cennet öyle makamı ki cennette oraya çıkamaz başka türlü muhteremler. Yani namaz oraya çıkılmaz. Oturuyor Allah diye onu çıkamaz oraya. Allah için can vermek, can, işkenceyle bir de vermek. Bir makam verir böyle. Hemen benim size bir kurşun kolay muhtemelen. Vursun kılıcı bunu kestinler kolay. İşkence, işkence muhtemelen. Dayanma işkence böyle. Öyle makam var, orası başka mı cennete muhtemelen? O makam var böyle. Peygamber geldi muhteremler, kenardan şey buyuruyor. Ey Ali Yasir, İsmiru, sabredin, sabredin. Cennet sizi bekliyor. Cennet sizi bekliyor. Varacağınız cennet. O anda Hazreti Yasir, Hazreti hanımı ayrı Sümeyye, bir baktı muhtemelen, gök açılmış, gök kapıları muhtemelen. Melekler Allah şu melekler muhtemelen. Cenneti gördü oradan böyle. Cenneti gördü oradan muhtemelen böyle. Tabii o imanla gücü, yani burada ruhsal iman zevki, nefsin acısını geçti bu zaman. Geçti bundan da. Artık dayanamadı Ebu Cehil'e kafir. Bunların sabrına dayanamadı. Hançerle Hazreti Sümeyye'nin edeplerini vurdu muhtemelen. Öldürdüm böyle böyle. Hazreti Yasir'in de bakın bir ayağı bir devede ya bir deve bağlı muhtemelen. İki devede çekiyorlar ve çatırıyor muhtemelen. Yani düşünün muhtemelen. O durumda abi Allah Allah diyeceği cahiliyor. Nereye kavuştular? İlk iki şehit İslam'a şehit muhtemelen. En yüce makam böyle böyle. Nereye gitti bunlar? Bunlara kabir yok muhtemelen. Huriler geldi, kaplılar, kapıştılar bunları. Bunlar doğru direkt cennete bunlar. Bunlara mahşer, mahşer bugün iyi bunlar bunlara. Bilmeyecek bunlara böyle. Karın kalkacak, ne gidecekse muhtemelen. Hasan var kaldı şimdi. O kaldı. Ne yaptılar bu muhteremler? Zaten soymuşlar çıplak. Buna bir şey gider, zırh gider, zırh. Demir zırh böyle. Yele şeklinde ama demirden muhterem böyle. Bunun bedenine sığmayan dar zırh getirirler kasten. İyice sırtlar muhterem böyle. Halkana bağlanıyor zırhın. Halkana bağlılar, iyice sırtlar bu şekilde böyle. Bunu yatırırlar kum üzerine. Mekan dışında zaten kum yanıyor muhteremler. Zırh demir. Alttan üstten o demir ısınınca ne oldu? Saç gibi oldu. Saç gibi böyle. Yani testere ekmek pişen saçta vardı böyle. Yani soba diyelim buna muhtemelen. Soba gibi oldu böyle böyle. O beden yanıyor muhtemelen. Yanıyor böyle. Zaten aç, susuz, uykusuz var. Bitkin var zaten böyle. Yani dayanılmaz bir işkence muhtemelen. O durumda yine dönmüyor. Yine tabii dönmüyor ki sahabeliğe gene. Bir defa zırh çıkardılar ama sıcaktan deri yapışmış zırhın altı. Zırh çıkarırken deri sıyrıldı. Deri sıyrıldı. Bu da bunu ayağına bağladılar, çıkıyorlar kumda. Zaten deri sıyrılmış, etimeden çıkmış. O dikenler, çöl dikenleri, deve dikenleri, çakıllar nasıl kesiyor, batıyor. O kadar şey yaptılar bunlar muhteremler. En sonunda artık bu dayanamadı, bitti muhtemelen böyle. Dayanamadı, bitti. Ölmüyor da, ölemiyor da. Onlar istediği bir sözü söyledi. İslam ayak yerine böyle böyle. Onu diyen sahabeler, üzüldüler, geldiler. Ya Resulallah! Ammar dinden döndü. Ammar döndü, gitti Ammar, gitti. Dinden döndü Ammar. Peygamber diyor, kelle, hayır, lanet. Ammar dinden dönemez. Onun imanı etine kanı işlemiş. Dönemez. Bıraktır Ammar'a bunlar. Her taraf kan böyle böyle. Deri yok. Kıpkırmızı et. Kanlar akıyor. Cerahat akıyor. Üç gün az susuz kalmış. Güneşler iyice yanmış. Beynir yanmış. Bitkin var. Dışa kalkıyor. Ağlıyor ağlıyor. Yaştan gözler akıyor. Nereye gelecek? Resulullah. Korkusu ama şimdi. Ya Resulallah, benim imanım gitti mi? Ne olacak benim halim? Yok, yok. Ayet-i Kâhı'na ilham öyküle bakım ettim, bir iman muhtemelen. Ayet-i girmeyemiş bu zaman muhtemelen. Geldi, Peygamber'in mübarek yaşını sildi muhteremler. Bu hasta Ammar muhteremler işte. Hasta Ammar, Medine-i Mevre'de, o da tabi Medine'yi işlet etti. Kebiş taşınıyor. Herkes bir kerpiç getiriyor, büyük, taşıyamıyor fazla. O iki kerpiç getiriyor böyle. Biri sağ omuzunda, omuzunda. Biri sol koltuğunda. Koltuğu alıyor, sağ omuzdan verecek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri karşı geldik ama terlemiş, terlemiş, terlemiş. terini silemiyor ki. Artık kaşınla taşıyor terini. Toz, moz böyle olmuş etrafları. O şekilde artık göz kapağına dolmuş tozları iki amele geliyor. Peygamber diyor ki, ya Ammar dur bakalım. Durdu. Peygamber mübarek eliyle yani Peygamber dikun dokun mu? Zaten yakmaz yani. Peygamber eliyle sildi onu tozunu. Terini sildi böyle. Soldu. Ya Ammar bak herkese tek bir tane kepçe getiriyor. Seni iki tane getiriyorsun böyle. Öyle baktı. Utandı yani böyle. Ammar söyle. İşte böyle yapıyorsun. Ya Resulallah, biri senin için getiriyor bunu böyle. Bak dedi. Omuzunda yüksekte olmuyor. Bunu senin niyetine getiriyorum. Bunu bu Ammar'ın nefsi getiriyorum. Peygamber buyurduk muhtemelen, ve ya Ammar, taktülü ve fiyatü bagiye. Yedû ilen cenneti, yedû ilen nar. Ve ya Ammar, ah Ammar, ah vah Ammar. Onu fiyatü bagiye öldürecek. Bagi derler, İslam devletine karşı çıkanlara böyle, asilere böyle. Yani bir insan İslam devletine karşı çıktı mı, adil hükümler çıktı mı, bunu bagi derler bunlar. Öldürecek. Ama onu cennete davet ediyor, onu cennete davet ediyor bu şekilde böylece. Bak muhtemelen, eceli belli muhtemelenler. Peygamber de her kaybı bilmezler böyle. Rabbim onu gösterir. Nasıl gösterir? Deyim hafızda bir perde gibi böyle muhtemelen böyle. İşte bir rüzgar eser gibi böyle. Böyle aralıklanır o anda böyle. Bakar oradan görür. Yani orada gördü onun durumunu. Ölümü öyle olacak. Demek ki İslam devletine karşı gelen bir fiye, bir grup, bir şeyler ölecek bu şekilde. Peygamber şey yapıyor Aslan Hazretleri. Ya Ammar, senin son rızkın dünyada, son rızkın dünyada sütle karşı su. Bak muhtemelen. Son rızkın. Sütle karşı su. İçtiğiniz son rızkın senin bu. Yazılmış muhtemelen bak. Yazılmış da. Ne zaman oldu bu olay muhtemelenler? Eş yapılırken. Yani Hicret'in 1. yılında. Hicret 37 yılında Sıffin Savaşı oldu. Hastalığa muhabbetlerse muhtemelenler. Onda Hazreti Muaviye tarafı bağlı edin onlara. Hastalığa meşru hüküm, hüküm için bu. O anda böyle. Sonra da meşru oldu ama. Hastan vardı, hastanın tarafında muhtemelen hastalığa böyle. Ammar. Yaşlı 93, bakın derler. Yaşlı 93 yaşında. Hadi eli titriyor bu şey muhabbeti. Yaşlıktan böyle. Bir hafta kadar savaştı orada. Piyade birliğinin komutanı kendisi böyle orada. Herkese Ammar'a sayıyor böyle. Allah yolu eza çeken bir sahabe iken muhtemelen böyle. Öyle bir zat-ı muhtemelen olduğu için herkese sayıyorlar. Hazreti Ammar artık o son günüymüş muhteremler. Son günüymüş. Dedi ki, ya Rabbi, kendi kendine, Allah'ım, Rabbim, bilsem ki bugün bunun dahili bir amel var, onu yaparım. Bunu yapmazdım böyle böyle. Ama Rabbim işaret ettim dedi. Bana en iyi amel bugün burada savaşmak. Yani şekil kural namaz kıl diyor. Bunu böyle böyle. Bir ara tabi Sıfın çölde muhteremler. Hava iyice sıcak basınca yaşı 93 yaşında. Bir de muhterem o gün savaştan farklı muhterem savaştan attı. Yatıyor mevziye, ne yapıyor? Bir parmağını çekiyor muhtemelen. Ya top atışı yapıyor mesela, füze atıyor, bir şeye basıyor böyle. Şimdi bir basıyor muhtemelen, o zaman diyor muhtemelen. Bir yerine kalkan, kaç kiloluk demir muhtemelen, koluyor böyle. Elinde kılıç mı sallayacak böyle, kılıcı böyle ama kuvveti vuracak. Kılıç kalkan mı? Durmadan mı muhtemelen? Durmadan mı muhtemelen? Durmadan mı? O şey savaş böyle bir şey. Karşı sana kılıç vuruyor, onu kalkanla karşılarsın ya da kılıcı karşılarsın bu şey böyle. Durmadan mı muhtemelen? Bakın azı cemaatimiz, yaş 93 muhtemelenler, yaptın bana yeter demiyor. Sahabenin büyüklerinden, ilk Müslümanlardan Mevla buyurdu, ve üzü fi sebili, benim yolumda eza çekenler Mevlam'a. Özel farkı var Allah katında muhteremler. Bütün buna rağmen mütevan demiyor efendim. Çekirdekler tesbih çekmiyor mu? Namazı kılmıyor muhteremler. Bak orada savaşı muhteremler. Bir artık bir ara iyice susuz kalmış böyle. Açlık artık unuttu açlığını. İyice aratmamış kendisini. Baktık işi ciğer yanıyor böyle. Ağzı kurumuş, daha kurumuş, takate kalmamış böyle. Çıkayım da diyor sabun gerisine. O zaman bazı kadınlar derler, su getirirlerdi. Testileriyle böyle yaralılara, gazilere su verirler böyle. Bazıları da yara bezi getirirdi, ilaç getirirdi. Tedavi ederdi bunlara böyle. Hastanlar sabun dışına çıktı. Bazı kadınları gördü. Sordu, bacılarım, işte suyu olan var mı yanında? Çok sordum. Ama sonra bitmiş çoğu muhtemelen böyle. Vermek bitmiş böyle. Bir kadın çıktı. Tanıdı Hazreti Ammar'ı. Ya Ammar, ya Ammar. Benim adı her, stüdyo karşı su vardı böyle. Bir keçim vardı, onu saldım, koydum baktım teşliğe, onu getirmeye değmez buraya. Ben su koydum, onu getirdim. İçer misin bunu sütle karşı suyu? Ne dedi muhteremler? Ya Resulallah dedi. Ya Resulallah böyle. İşte senin mucizen çıktı meydana. Sadaka Resulullah. Ver bacım ver. Ver. Ver. O benim son rızkım ver. Ver dedi muhterem. Getirin muhteremler. Ona şöyle son rızkım diye böyle besmeyle Allah şükrederek içti onu. Geldi gene savaş meydanına. Geldi ama muhteremler artık son anlara. Gözlerim birden böyle kaldırıldı muhterem böyle. İşte bir göklere baktı. Açılmış gök kapıları muhteremler. Evet ona bakılır böyle. Cennet hepsini gördü bunları. Dedi ki oradaki askerlere. Arkadaşlar. Korkmayın dedi, bak dedi böyle. Gök kapı açılmış dedi, cennet bizi bekliyor dedi böyle. Benim bugün şu anda son anım, ben Resulullah'a kavuşacağım. Eshab'a kavuşacağım ben dedi böyle muhteremler. Bir savaşa girdi, dönmedi muhteremler. Bir melun muhteremler. Melun biri kılıç kutuyor, yere düştü bunu ben. Yere düşürdü. İkinci melun geldi, başına keçti muhteremler. İşte keçti muhteremler. Allah. Şimdi bu, şuna buna girdi muhteremler. Ben çok hazamları severim muhtemelen. Hep severim de böyle. Bazı gönül bazen daha fazla kayıyor böyle muhtemelen. Garibanda muhtemelen böyle. Annesi bastı, şikayet oldu gözü önünde muhtemelen. İşkenceyle oldu böyle. Elde bir şey gelmiyor kendisinin. Ya dışına bakayım inşallah muhtemelen cemaatim şimdi. İzah yaratmışsın Mişabani. Şevval ayının yarısının gerisi olduğu zamanlar. 14'ün 15'e bağlayan gece. Fekûmû leyletâhâ ve sûmû yevmehâ. Bir Aleyhisselam Hazretleri geceleri kalkın. İbadet edin böyle. Yani akşamdan saate gece muhtemelen böyle. Gece muhtemelen böyle. Elhamdülillah şu anda bu gece elhamdülillah camide muhtemelen böyle. Cami muhtemelen böyle. Bir gün Peygamberimiz Hazreti Cebrail'e sordu. Ya Aleyhisselam tabi sıstı geliyor. Oturuyorlar. Peygamber de dünyada garipti muhtemelen peygamber. Yani garipti peygamber. Neden garip? Kimle konuşabilirsin? Peygamber. Hem de Hatem-ül Evliya. Öyle makamda ki, öyle makamda ki. Mesela bir profesör de muhtemelen böyle. Herkese görüşür mü? Konuşamaz ki. Ne anlasın muhtemelen böyle. Ancak Cebrail Aleyhisselam ona bir yakın dost muhtemelen. Onunla anlaşıyor muhtemelen. Bir sordu. Kardeşim Cebrail, sen insan olsaydın bizim gibi, yaşasaydın ne yapardın? Dedi, kardeşim Muhammed, kardeşim derim ben onlara. Kardeşim Muhammed dedi böyle. Mecburi işim olmayınca dünyada meşgul olmazdım böyle. Oturdum, mescide oturdum. Allah'ın evi orasında oturdum böyle. Elhamdülillah muhtemelen, şu anda mescitteyiz. Bizim öyle bu nasip etti muhteremler. Bu nasip etti muhteremler. Allah aşkına elhamdülillah. Bir de günü oruçtum böyle peygamber. فِيِنَّ اللّٰهِ يَنْزِلُ فِيَا لِقُرْشَمْسِ اِلٰى سَمَا دُّنْيَا. Mevlam bu gece dünya semasına tecelli ediyor, tecelli. Tecelli bir yansıma, bir şey muhtemelenler. İnsanın gönlüne de bu gelir. Mesela Mevlam dağa tecelli etti. Musa Aleyhisselam ne dedi? اَرِنِّي اَنْزُ اِلَيْكِ Musa Aleyhisselam. Kelimullah. Allah'ın kelamını direkt duyuyor. Tur dağında. Hep dağlarda muhtemelen. Dağlarda. Tur dağında. Allah'ın kelamını duyuyor muhtemelen. Yani Allah'ın Celleşan'ın sohbetinde İlahi sohbette böyle. Allah'ın kelamını haşla korkup duymuyor mu kalk değil mi böyle? Bütün letaifleri, bütün hücreleri böyle. Böyle cihet, mihet yok böyle, mekan yok muhtemelen böyle. Bütün zerreleri, bütün letaifleri Allah'ın kelamını duyuyor muhtemelen böyle. Hücreleri yandı böyle Allah diye muhtemelen. Bütün bedenleri Allah diye yandı böyle. Gözler perdelere kaldırdı muhtemelen. Gökte yeri görüyor. Bütün Tur Dağı'nı görüyor, Tur Dağı'nı görüyor muhtemelen böyle. Baktı ki her zerre Allah diyor, her zerre. Küçük ot bile böyle Allah Allah diyor muhtemelen böyle. Karıncalıyla Allah diyor muhtemelen, hepsi gördü onları böyle. Yandı yandı dayanamadı. Rabbi erini en söyle. Ne olur Allah'ım bana cemalini göster. Yandım Allah'ım diyor muhtemelenler. Musa dayanamazdı. Len terani yok, göremezdi. Len elbette kesin de hiç göremezsin. Dünya gözüyle göremez, dünya olmaz. Dayanamaz senin böyle. Şu karşıya dağa bak, dayan durursa sana beklemezsin. Rabbim teyzeyince dağ muhteremler, cealehü dekka ve hare Musa sayıka. Dağ muhteremler bir infilak etti patladan böyle toz mu oldu? Toz mu oldu böyle? Dağ. Onların duygusu var. Allah mahluk muhterem efendim. Düştü muhteremler böyle. İşte muhteremler, Mevla tecelli eder böyle, tabi kuluna yerine göre muhteremler böyle, eder böylece. Fevkulü. Şimdi Mevlam soruyor bakın da, bu gece muhteremler, şu anda soruyor muhteremler böyle. Gece için böyle. Ela misafirin fe'alhürü lehu. Tevbe eden var mı? İstifa eden var mı? Affedeyim onu. Var mı tevbe eden? Mevlam soruyor muhterem, Allah soruyor. Var mı tevbe eden? Efendim işte esnaf diyorum ben. Tevbe değil ki o. Değil mi? Değil mi? Esnafullah. Tevbe değil mi tevbe? Nedir tevbe? Geçmişi muhasebe bu gece mi? Geçmişi muhasebe. Niye geliyor bu dünyaya? Ya. Nasıl aşık Yunus? Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Bak Yunus. Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Araştır, sor. Soru işaretler bunu böyle. Neye geldi bu dünya? İşimizi yarattı Rabbim böylece. Hepimiz bakalımız geçmişe bakalım. Geçmişe bakalım. Nerede geçiyor ömrümüz? Zevk peşinde, top peşinde, kadın peşinde, yemek peşinde, artık zevk, eğlence, gülme, kahkahalar, şunlar bunlar muhtemelen. İnsan bunu işe yaratılıyor böyle. Bir de haramlar var. Haramlar var tabi. Bir bakış bile haram Cenab-ı Hakk'ın. El dokunduk haram, el cenası oldu. Namaz kalmışsa haram bunlar böylece. Önce geçmişi muhasebe. Hayatımız nasıl geçti böyle? Her dönemde. Kul hakkımı var, ana hakkımı var, evlat hakkımı var mı? Eşlerin hakkımı var böyle, komşu hakkımı var mı? Devletin hakkımı var mı? Haklar, hukuklar böyle, ibadetler, namazlar. Namazı kıldım elhamdülillah. Ya elhamdülillah ama acaba namaz oldu mu ya muhtemelen böyle ya? Oldu mu acaba muhtemelen böyle ya? Önce bir muhasebe, sonra pişmanlık, nedamet. Endedim ve tövbe. Endedim ve tövbe. Tövbe özü nedamet, pişmanlık böyle. Bir eyvah çekme. Ah böyle. Bir insan muhtemelen de gurbete gider. Çalışmaya. Gurbete gider çalışmaya. Çalışır da orada böyle. Para kazanır muhtemelen. Gelirken parasını düşürür, kaybeder, çaldırır hatta böyle. Bir aklı başına bir bakar, eyvah, 3 sene, 5 sene gurbetin kahrını çekti. Çoğu da mahrum kaldı. Orada bu kadar para biriktirdi, eyvah bunlara kaçırdım da. Kişi çıldırır muhtemelen, kişi çıldırır muhtemelen. Ömür muhtemelen, ömür muhtemelen. Ömür boşa geçti muhtemelen. Ve pişmanlık muhtemelen. Sonra istiğfar saçtım, estağfurullah muhtemelen. Allah'ım artık günah işlemeyeceğim muhtemelen. Mevlam soruyor muhtemelen, var mı istiğfar eden? Gerçek istiğfar eden varsa, onu affediyor. Peki, af olan kul o anda kendini fark eder mi, anlar mı? Anlar, hemen, hemen anlatır. Hemen anlatır. Hemen. Yani kişi geçmişini şey bir yokladı, kontrol etti, pişman oldu, nadim oldu, işi yandı. Hele gözünden böyle bir iki yaşta gelebilse, gelebilse bu anda, yaşta gelebilse, gözüne gelebilse, böyle, işi yansa böyle, pişman olursa, o şey tevbe ederse, affedin muhtemelen. Af olduğu anda kişi hemen bunu fark eder. Gönlüne bir rahatlama muhtemelen, gönlüne böyle. Gönlüne bir huzur, bir genişlik muhtemelen, bir nur. Geri böyle, hafif geri böyle. Sanki boşlukta, uzayda, sanki yer çekimi yok muhtemelen böyle. Kuş var bizim adına. Bir insan fark eder muhtemelen böyle. Ela müsterzikün fe'elzukuhu. Rızık isteyen var mı evlen barık? Aç, işi gücü yok muhtemelen. Çoğu çocuğu var. Kirayı ödemiyor, elektrik parası veremiyor, su parasını veremiyor. Kredi kartına karışmam olmadı kredi kartına. O faizli kredi muhtemelen. O, yani kapitası uygun muhtemelen kredi kartı muhtemelen. Ondan kaçmak kredi muhtemelen böyle. Velam soruyor, rızık isteyen var mı? Vereyim muhtemelen. Helal rızık, işte helal rızık istemiyorum. Helal rızık istemiyorum. Ela müptelin afiyehü. Var mı müptel olan bir hastalığa, derdi olan var mı? Helal söylüyor. Kederi, sıkıntısı, hastalığı, başa dişare bir sıkıntısı var. Derdi olan derdi düştü. Helal var mı? O da yalır muhtemelenler. Niye? Mevla her şey kadir muhtemelenler. Mevla kadir mutlak. Kadir mutlak muhtemelenler. Yeter ki razı olsun muhtemelenler. Helakese böyle bir daha çok sorumluyorum böyle. Hatta yatla'l fecrü, ta tulü fece kadar. İmsak vaktine kadar devam ediyor böyle. Demek ki ne yapmak lazım fazla muhteremler böyle? Önce istiğfar tövbe. Nefsin muhasebesi muhteremler. Boşa geçen zamanı bile üzülme. Onun için dertlerin başka bir zamanı şimdi. Üzülme. İstiğfar etme. Ondan sonra tabii kaza isteyen kazaklar muhteremler. Kur'an-ı Kerim okuyanlar Kur'an-ı Kerim okurlar. Efendim bir oku bilmiyorum. Fatih okursun, İhlas okursun. Hep bu da Kur'an muhteremler. Bir de muhteremler ölenlere de bir şey buradan göndermeli hediye bu gece muhteremler. Ölenlere de muhteremler. Ölenlere. Hadise geliyor, el meyti keli garik. El meyti keli garik böyle. Meyit neye benziyor? Suya düşmüş, yüzüne bilmiyor, boğulmak üzere. Suya düşmüş, boğulmak üzere. Ah, bir el uzansa. Bir el uzansa benim çeşitim. Ne kadar bir insan götürürse bile az muhtemelen. Sonsuz bir alem muhtemelen. Cennet pahalı, o ucuz değil mi? Ölenler, herkese yakında bekliyor muhteremler. Oğlum diyor, torunum diyor işte, kızım mesela, annem, babam, kimseye, kimlere varsa, yeğenleri, şunları, akrabaları, arkadaşları, kim varsa böyle, ah, ah, hele bu gece böyle. Benim bana gecelerde, cuma gecelerde muhteremler, böyle bakıyorlar böyle. Şimdi insan gönderirse onlara böyle, ne gönder, neyse gönder muhteremler. Fazlın dışında, İlk kez namaz kılar, nafile gönder muhteremler. Oruçlar sevabını gönderir. Elham okur, gönderir. Hemen kısa beşte tekrar oku. üç oku, beş, yedi oku, on defa oku, ihlas oku muhtemelen böyle. Ona göre sevabı olur böyle. Ya Rabbi okuduğumu kabul eyle, bunun sevabını Resulullah'a, diğer enbiyalara, eshab-ı kirama, eyluğa ruhlarına sana say muhtemelen. Kim var ölüm böyle? Annene, babana say muhtemelen. Sevap bölünmüyor ki abla. Aynı sevabı var. Rabbini bölmüyor muhtemelen böyle. Ya muhtemelen. İnsan mesela akrabanı mesela baklava gönderecek bir tepsi. Bir tepsi baklavası var muhteremler. Ne yapacak işi? Bir de tabağa koyacak muhteremler. Beş tane olmuş muhteremler. Ama öyle yap muhteremler. Ayet-i Kerime'ye gelen muhterem inşallah buradan atladık orasını. İnna künna mürselin Mevla buyuruyor. Adam Hatim Mevla buyuruyor. Biz mürsil isim fail, Erser'den geliyor. Elçi yani peygamber gönderiyoruz hocam buraya. Peygamber gönderiyoruz. Rahmeten min Rabbik. Rabbin rahmeti olarak. Peygamber gelmesi muhtemelen. Peygamber muhtemelen. O açık bir konu kerime. O bize bunları bildiriyor. Peygamber sünnesi muhtemelen. Peygamberin sünnetine sarılma, peygamberlerin sünnetine sarılma muhtemelen böyle. Muhtemelen öyle insan gördüm, Medine yerde muhtemelen, Medine Münevvere'de, Rıfat'ta Karabaşlar'da kaldığım yerde muhtemelen, öyle alıp dostları vardı ki muhtemelen böyle. Emin olun muhtemelen, her işinde sünnete uygun mu? Sünnet var böyle. Resulullah böyle yaptı muhtemelen böyle. Suyu böyle içmiş, parmağını böyle yapmış, yerken böyle yemiş, bu mu yapmış muhteremler? İmam Malik, dört mezhep bakmıyorsun değil mi? Bunlar birinin müşriğinin sahibi var. Müşri mutlak İmam Malik Hazretleri. İmam Malik muhteremler. Hiç hayatında yememiş karpuz. Hiç karpuz yememiş hayatında muhteremler, ömründe. Bir gün bir yere davete gitmiş, yemeden sonra karpuz kesmişler. Buyur İmam Efendi, İmam Malik, yani müşehit. Fıkıhta imam, önde yanımda. Buyur diyorlar, ben de yemeyeceğim. Ne yemiyorsun? Çok araştırdım, inceledim. Resulullah'ın nasıl kabul kestiğini gören bulamadım diyor böyle. Onu yemeyeceğim ben. Resulullah'ın kabul nasıl keserdi, nasıl yer bilmiyorum, yemeyeceğim ben. Yani Peygamber sünnetini ben sarılma muhtemelen, sünnet sarılma muhtemelen. Eve girerken sahata girme, eve selam verme, çıkarken sahata çıkma, camiye sahata girme, çıkarken sokakta girme. Bir şey yiyerek önce sağ koldan girme, çıkarken sol koldan çıkarma muhtemelen böylece. Yani her şeyi muhtemelen, her şeye böyle uyduma sünnet seneyi muhtemelen böyle. Peygamber sevgisi muhtemelen böyle. İnne hüve semir aleyhim. Mevlam es-semi el-alim. Es-semi işitir her şeyi. Allah değil mi? Es-semi. Kişi gecenin karanlığında ıssız odasında şöyle bir kalkar da otur yatağın üzerinde hatta kalkamasa bile böyle ve onda mesela böyle bir Allah rızık ederse böyle onu Rabbi işitiyor muhtemelen böyle. Yazdığı muhtemelen böyle. Yunus Aleyhisselam, balığın karnı da muhtemelen. Hem de Mevlam buyuruyor, venada fil zulümatin, venada nida etti. Nerede? Fil zulümatin, zulümat zulümetin çoğulu. Çok zulümatta böyle. Gece arasıydı muhtemelen. Gecenin karanlığı, şimşekler çakıyor böyle. Her taraf zifir karanlık böyle, zulümat içerisinde böyle. Bir de balığın karnında, Yunus balığı yuttu muhtemelenler. Elemanı emir eten balığı, yut bunu bakalım böyle. Yunus balığı yuttu bunu kendisini. Balığın karnında, içinde, Mevla yalvardı muhtemelenler. Nasıl yalvardı? La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntime zalimin. Hep bunu okumaya bak, hep bak. Anlamı ne? La ilahe illa ente. Üç anlam bölüm oldu. Allah'ım senden başka ilah yok. Burada isim yerine ente zamir gibi böyle. İlla ente ancak sensin. Bak. Yani perde kalktı. Meryem bile gül gibi bana. İlla Allah demedi. İlla ente. Ancak sensin. Başka ilah yok. Sübhaneke. Allah'ım seni tesbih ederim, tenzih ederim böyle. Yani sen Allah'ın her türlü noksanlıktan münezzehsin böyle. Noksanlık. Yani bir şeyi gören, bilememe, güç getirmeme. Haşa. Bir zaman sonra böyle. Sen böyleyken indi ben, kınt oldum, ya zalimi. Ya zulmettim. Emir gelmeden kavmine kaçtım tabi. Kaçtım tabi. Melekler duyuyorlar bana sesini melekler. Bilmiyorlar balonun karnında olduğunu böyle. Denizden altından geliyor, deniz altından geliyor. Ama Yunus Aleyhisselam'ın sesi. Ya Rabbi, senin Nebi'nin, Peygamber'in, Yunus'un sesi denizden geliyor Allah'ım. Ya benim bir yerde. O izin almadan benden kavim bıraktı gitti. Ona ceza verdim böyle. Ceza verdim. Ceza abi. Deniz altı. Ona diyorlar Tahter Bahır Araplar. Tahter Bahır. Deniz altı muhtemelen. Altında verilen emir verdi balığa, Yunus balık. Üç tane balık olmuş o dönemde benim, azman benim, büyük. Üç tane benim, biri o. Bu en büyük balık. Hadi oradan kal Yunus'un balığında. Yunus balığının farkı var muhtemelen, o doğurur, çürünü emzirir. Bakın Yunus balıklar. Diğer balıklar atarlar, havyarını suya atarlar. Orada çıkarlar, yumurtadan çıkarlar balıklar. Yunus balığı, birkaç türlü daha var. Yunus balığı, o gebe kalır muhtemelen. Gebe kalır, doğurur, onu emzirir muhtemelen böyle. Su da denize doğru yavrusunu. Nasıl siz şu emin yavrusunun memesine, denize dalga sallıyor, fışkırtıyor muhtemelen böyle. Fışkırtır, açar yavrusu ağzını, onu emer muhtemelen. Şimdi bakın muhtemelen, şimdi bunu gözüne almak gerekiyor bunu. Yunus Aleyhisselam Hazretleri fiyuz zulümatin böyle. Katmerle kat kat karanlıklara bir zulümatlar böyle. Ve balonun karnında böyle. Denizin altında böyle. Onu bir Rabbim görüyor, biliyor, sesi duyuyor muhtemelen böyle. Mevlam tabi ne yaptı muhtemelen? Balığa buyurdu, yeter artık. At bakalım kız sahile muhtemelen böyle. Atların sahile muhtemelen çıkardı. Muhtemelen bu nedir bu geceler? Manevi yolda bir merhale bunlar. Konaklama bunlar. Manevi yolda bir konaklama böyle. Konaklama muhtemelenler. Bu gece de böyle. Yani kul şey bir konaklar, dinler böyle, kendine gelir, enerji depolar, o çıkan muhtemelenler. Yani enerji depolama, nefsin muhasebe muhtemelenler, ne kadar geldik, ne kaldı bilemiyoruz hep kalan muhtemelen. O da muhtemelen. Gidiyoruz ama kalabiliyoruz bunlar böyle. Benim bunlar bir konaklama. Yani mesele bu gecelerde yararlanıp da insan kendisini biraz değiştirmesi muhteremler. Aynı halde kalmama gerekiyor. İkini bir olan köyü mağbun, aldanmışlar muhteremler. Meriç tabi yevm mağhı, köyü mağbun. İlk günü eşit olsun, hiç aldın muhteremler. Yani insan her gün biraz daha iyi olmalı muhteremler. İyi olmalı vardır böyle. Bunun için önce temizlenme vardır. Yani arınma böyle. Tevbe istiğfarıyla böyle. Sonra Allah'ın zikri lazım. Zikrullah mutlaka lazım. Zikri vardır böyle. Zikrullah olmalıdır böyle. Mevla buyuruyor ki fezgün eskürküm böyle. Allah buyuruyor. Zikredin mi? Satayım ben böyle. Yine Mevla buyuruyor. Zikren kesiram. Tabi kısa kesim muhtemelen. Mevla ne buyuruyor? Zikren kesira. Çok çok. Bak. 10 kere yeter mi? Mevla çok daha olsun. Böyle. Zikir. Bir insan ne zaman Allah zikreder muhteremler? Zikir hatırlama, anma. Ona göre böyle. Bir insan gurbette. Bu çocuğu vardır. Şöyle tam konuşma başlamıştır böyle çocuk böyle. İşte anne baba diye başlamıştır, şöyle böyle yürüme başlamıştır. Kişi gurbete gitti, bir iki sene orada kalacak, geri gelemiyor da. Gerçi günümüzde resmi şeyler görebiliyor muhteremler. Ne de olsa tabii canlıya benzemez bu muhterem böyle. Şimdi özel böyle. Ne yapar? Hep anlar değil mi muhteremler? Aklı yavrusu verir muhteremler böyle. Yani bir insan bir şeyi sever, onu anlar muhteremler. Kul Allah-u Teala'yı severse, benim bir Rabbim var derdi. Bir Rabbim var böyle. Başka ne var? Hepsi hayal muhteremler. İnsan kabre girdiği zaman, kişi kabre girdiği zaman, belki de cenazesine gelen çok olabilir. Konvoyla arabalar dolabilir muhtemelen böyle. Cemaat çok olabilir. Ama nereye kadar? Mezar kapısına kadar muhtemelen. Kişi mezara girdiği anda herkes işi vardır. Acı ederler böyle. Çabuk çabuk böyle. Hemen mezara gömülür. Tahtı dizilir. Topu atılır. İş okunur işte böyle. Hele kışın hava soğuk, muğuk ya yağışlıysa herkese böyle bakar böyle yani çabuk, hoca çabuk kesse der kısa böyle. Herkese gider, kul tek başına kaldı. Onun kimi var? Rabbi vardı. Eğer biliyorsa bir Rabbi olduğunu, ona kavuştu muhtemelen böyle. O sevdiğine kavuştu muhtemelen böyle. Olduğu şey bir arzusu muhtemelen böyle. Peki dünya ne oldu muhteremler? Koştu, koşuşturdu, namazdan kaldı, kazaya kaldı namazı, kıldığı namazları bir araya sıkıştırıverdi, bir altı fikir, işte böyle, işte güçte böyle. Namaz oldu, sağa bakıyor, vakti çıkmasın, yani nerede gidiyor bu namazı sanki böyle. Onun bu şekilde böyle, hemen patır kütür kılıverdi, mılıverdi. Tabi iş, güç, mal, mülk edindi derim böyle. Yazlığı, kışlığı, şunları, bunları hepsini yaptı. Konforunu yaptı, arabası hepsini aldı bunları. Ama öldüğü anda mezara girince aldı muhteremler. Bir tek beyaz kefen olmalı. Bir tek beyaz kefen, onun için çalışmış abi muhteremler. Ya. Geldi bu dünya pazarına geldi. Çalıştı, yıllarca çalış çabaladı. Bütün serveti neye getti? Bir kefen abi etti muhteremler. Kalanı onu diyor muhteremler. Gardırop elbisesi dolu. Ama beyaz kefeni giyiyor muhtemelen. Hele var ya hanımlar. Hanımlar mı? Sosyetik hanımlar. Sosyetik hanımlar. İnanmayanlar zaten var ya. Ses antikar, şunlar bunlar mı? Muhtemelen. Yani elbise beğenmezler muhtemelen. Bir gün tekrar giyemezler böyle. Avrupa'nın modasını uyarlar muhtemelen. Şöyle böyle moda olmuş hemen böyle. Özel terzileri var muhtemelen. Gardırop elbise dolu. Hepsi son modeller, son modalar. Ama ne oldu? İlkel kefe, ilkel. Ya dikişi yok muhtemelen böyle. Modası yok muhtemelen böyle. Değişmiyor modası. İlkel kefe muhtemelen böyle. Kefene giydi, tabuta bindi, mezara girdi muhtemelen. 2 metre kare bir şey muhtemelen böyle. Eğer kul dünyada Mevlasını sevmişse, Allah diye onu almışsa, gün almışsa, ona kulluk etmişse, namazı güzel kılmışsa, ne var orada? Ehler ve sehler. Yani kabre girince, önce kimlik kontrolü. Orası gümrük kapısı ahireti. Gümrük kapısı muhtemelen orası ya. Kontrol başım orada. Kimlik kontrolü. Ben Rabbike. Sıradır melekler. Ben Rabbike. Ve madilike. Ve men nebiyike. Var ya, hangi ırktansın, milletin ne, ananın, baba isminin, soyadın ne? Orada isim yok öyle böyle. Rabbin kim? Rabbin kim o teyemler? Rabbin kim o teyemler? Teyemler, Allah kuluna yeter muhtemelenler. Yeter muhtemelenler. Hazreti Hayyan ne güzel hatırlıyor, tabiinden Hazreti Hayyan. Aşık, aşık, Allah'ın yanan bir kişi böyle. Uyuyamak geceler muhtemelen. Allah'ın yanan bir kişi Hazreti Veskani aşık olmuş, görmedi. Veskani Karani'ye aşık olmuş böyle. Duymuş ya Medine'ye geldiğini, Irak'a doğru gitti, tam yine bilmiyor böyle. Onu bulmadan diyor, ben diyor başarısına koymayacağım diyor böyle. Gece arıyor arıyor. Dice kenarında onu görüyor. Abzalıyormuş dice kenarında. Bekliyor böyle. Öyleyse karnı muhtemelen böyle. Alıyor abdestini. Namaza duruyor böyle. Ne yapıyor namaz böyle? Ama versen namazı, Damaske namazı böyle. Allah huzuruna insan kalmak istemez mi diyorsun? İstemez mi böyle? Acele yok mu sen böyle? Böyle tane tane okuyor böyle. İçine sindire sindire böyle. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yok da böyle. İçine böyle sindire sindire böyle. Hayyan da aşık tabiinden ama onun da hiç kalıyor mu? Şöyle bakıyor böyle. Allah Allah böyle. Nasıl namaz kılıyor böyle? Nasıl namaz kılıyor böyle? Doyamıyor mu böyle? Doyumsuz mu böyle? Nasıl okuyor böyle? Bütün hücreleri böyle. El namaz kılıyor böyle. Yükeye gidiyor. Allahu Ekber. Allah büyük dil alıyor böyle. Kusur eyleyem o da böyle. Sübhan Rabbi Azim. Sübhan Rabbi Azim. Kim ya kaç derse yok tabi böyle. Üç beki değil mi? Zafer namaz böyle böyle. Kalkıyor. Simi Allahü limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Böyle. Hazır yanıyor o namaz var böyle. O namazla bakar o yanıyor böyle. Namaz halinde olmadı böyle böyle. İki yat namaz kılıyor böyle. Tabi selam veriyor. Şöyle ondan sonra işte hoş geldin derken. Diyor ki ya veç diyor. Yürüyorum vaktim dar. Benle oruç zamanı yok. Yani Allah ile olan kişi fazla konuşamaz muhtemelen böyle. Ama zevk almak yapar muhtemelen. Bir insan huzur bulur mu? Huzur. Kul Allah huzuruna buldu mu muhteremler, o kişi yalnızlık sever muhteremler. Onun canı sıkılmaz muhteremler, canı sıkılmaz böyle böyle. Eğer bir insanın canı sıkılıp da biraz çıkayım, bukayım, biraz laf edeyim derse, o da ham muhteremler, ham muhteremler böyle, ham muhteremler böyle. Biliyorum ya Beysi, o da biliyor bu tabi. Vaktinden, vay be nasihat de bunu diyor. Vay be nasihat de bunu da diyor, ben uygulayayım ben bunları böyle diyor. Ona şöyle bir muhteremler, ya Hayyan, sen Allah'ı biliyor musun? Allah'ı biliyor musun? Allah'ı biliyor musun? Rabbim biliyor musun böyle? Hayyan şöyle bir duruyor böyle, kendini bir yokluyor, gönlünü bir yokluyor, bakıyor ki Allah bildiğini anlıyor böyle. Allah Rabbül Alemin, alemi yaratan, yöneten böyle, tasarruf eden böyle. Her bir zerre Allah'ın emrini gözetiminde, her bir zerre böyle. Yani bu hal yaşıyor muhtemelen, yaşıyor böyle. Bir yaprak kımıldı Allah izin vermez muhtemelen böyle. Karnı adım atan Allah izin vermez muhtemelen böyle. Bu hal yaşıyor böylece. Ya Beyiz, Allah bildiğimi şu anda anladım diyor. O sana yeter diyor. Başka bir şey bilmezsen zarar yok diyor böyle. Yeter sana mı diyor böyle. Yeter mi? Yeter diyor. O beni biliyor. Ya ben Allah'ın yanı biliyorum yeter böylece. Ayrılıyor böyle, üç adam gidiyor, duruyor böyle. Ama doğmuş muhtemelen böyle. Enerji doğmuş, enerji böyle böyle. Dokunan patlayacak ama böyle. Allah diyen patlayacak böyle böyle. Ruh çıkacak benden böyle. Yok onun böylece. Dönüyor, Veys, ya benim kardeşim, Allah için var, bir tane daha bunu nasıl yatamam ben. Çil kanat olayım böyle diyor, tek kalmam ben. Duruyor. Allah seni biliyor mu diyor böyle. Biliyor. Yeter sana böyle. Bir duruyor. Aklına geliyor ki Allah biliyor. Yattığını, kalktığını, hayatını, tuvaletini, namazını, her konuşmayı öğren bir ölüyor böyle. Bir de sonunda mezara girir zamanlar Allah ne kalacak böyle. Allah seni biliyor. Allah biliyorsun. Yeter muhtemelen böyle. Aziz cemaatimiz, en değerli servet ömür. Ömürsem en var. En değerli servet muhteremler. Bir insan evi yıkılsa, harap olsa, balı çalınsa, kişi elhamdülillah muhteremler, el açsa, insan mendil açsa, aç kalmaz muhteremler. Ama Allah korusun, ömür boşa geçerse, geçerse muhterem ya. O kefene giydik muhteremler. Kefene giydik muhteremler. Mezara gömüldük. Herkes döndü gitti muhteremler. Gitti muhteremler. Muhteremler yine aklıma şu anda geldi de kısa anlatayım bizden kadar inşallah. Bir gün Halap Pazarı'nda Fatih Salih'e meşhid var. Fatih Salih'inde. Ramazan'dı. İkinci kılın çıktım oradan. Birine karşılaştım. Kısa keseyim muhteremler. Bana bir soru sordu şimdi kimse. Dedi ki bana hocam dedi, ben tarihim herhalde. Hoca da anlattı bana de. Dedi sana bir şey sorayım dedi. Dedim sor bilirsin söyle. Bana şunu sordu. Ölen bir mevta niye kabirde bağırıyorlar dedi. Niye bağırıyor mevta kabirde böyle dedi. Baktım şöyle. Bana bakmıyor yüzüme böyle. Dalmış bakıyor böyle. Baktım boş değil muhtemelen böyle. Boş değil böyle. Dedim ki meşhidim onu konuşmak için. Dedim tabi bağıran mevtalar var. Azap çekiyorlar ama onu herkes göremez ama. Şöyle ah ben dedi duydum dedi böyle. Duydum dedi. Nasıl duydun? Bir köy şeyden unuttum ismi köyünü şu anda hatırlamıyorum. O ismi söyledi böyle. Köye giderken sağda mezarlık var böyle. Mezara az kalmış. Bir kadın sesi geliyor mezardan. Kadın sesi böyle. Durmadan böyle. Hep yapma böyle. Ah! Ah! Ah! Hep böyle. Ama çın diyor böyle. Geçenler var diyor. Bakın kimse duymuyor bunları diyor. Bir ben duyuyorum bunu böyle diyor. Ama ödüm patladı böyle böyle. Korktum o kadar böyle diyor. Öyle, öyle bağırıyor böyle diyor. Ah! Diye bağırıyor böyle diyor. Ya gelin baktım diyor. Yeni bir mezar diyor. Yeni mezar. Ona ses geliyor. Köye gidiyor sonra kim öldü burada? Şimdi hanım öldü. Muhteremler çok zor muhteremler. Muhteremler, gafirme çok zor Allah'a muhteremler. Yani inşallah muhteremler mübarek aylarda, mübarek gecelerde, bu gecede muhteremler inşallah böyle, işimize muhteremler inşallah böyle. Allah'a tevbe edelim muhteremler, pişman olalım muhteremler inşallah böyle. Kaza namazını kılalım mutlaka mutlaka kaza muhteremler böyle. O af olmuyor muhteremler. Kulağımda kalan bir şey var muhteremler böyle. Hocam tamam mı? Başka var mı şey yapacak bir şey? Tamam. Muhteremler inşallah bu gece hayırlı olsun muhteremler. Bir de İslam alemine muhteremler. İslam alemine muhteremler böyle. Siyonistler muhteremler. İsrail muhteremler. Amerika, Hristiyanlar. Buna ne yapıyor muhteremler? Orta Doğu'da İslam'ın köyünü kazanmak için muhteremdir. İslam dışından saldı, işgal ederdi böyle. Şöyle yapmıyor muhteremdir. İşten ve kışlıyor böyle. İşten böyle böyle. Adam buluyorlar böyle. Suriye muhteremdir böyle. Irak, Libya, ya çok böyle muhteremdir böyle. Yemen mesela, hepsi muhteremdir bu şekilde böyle. Etrafımızın muhteremler iç savaş muhteremdir böyle. İç savaş böyle. Hem İslam zayıflıyor, İsrail'in şerifi açılıyor, İsrail için rahat muhteremler. Esne İslam tedirgin de böyle. Her an savaş halinde de böyle. Tedirgin halka böyle şey. İsrail için rahat muhteremler. Oh, keyif yapıyor, gülüyor böyle tabii böyle. Amerika buna gülüyor, karşısına gülüyor böylece. İç savaş böyle. Hem ne yapıyor Avrupa? Ne siyaset atıyor bunu, iki tarafa siyaset atıyor muhteremler böyle. Dünyada tek Türkiye kaldı muhteremler böyle. Tek, tek Türkiye kaldı. İslam devleti muhteremler. İslam'a sahip çıkan, bozuma sahip çıkan, tek Türkiye kalır muhteremler. Allah çok dua eden muhteremler, Allah'a da sevgilerimizin işte muhteremler, yeter Fatiha.